شکسته جان مرا، ای در شکسته جان مرا، ای بر دریده دام مرا. سور ما، ای دولت من سور ما، جوشی بنه در شور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما. در گل بمانده پای دل، جان میدم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای من، ای وای دل، ای وای.